799 zł lub smartfon Motorola G6 Play tylko za 799 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 29 lat temu Solidarność zwyciężyła w wyborach 4 czerwca, pierwszych częściowo wolnych wyborach w powojennej Polsce. Najpierw grał w zespole Kryzys, potem Brygadzie Kryzys i Armii. Nie żyje muzyk Robert Brylewski. Strażacy opanowali pożar składowiska odpadów w Studziankach na Podlasiu. To były pierwsze w powojennej historii kraju częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Spektakularne zwycięstwo odniosła w nich Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsę. Dziś mija 29 lat od wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Wczoraj podczas warszawskiego święta dziękczynienia metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś mówił o wartości wolności. Zwrócił również uwagę na rolę, jaką w odzyskaniu niepodległości odegrała Solidarność. Solidarność, mówił papież, to znaczy jeden i drugi. To znaczy nie tylko ja jestem wolny. Ale wolny jest właśnie także ten, który ode mnie na wiele sposobów zależy. Więc słowo mówi tak, świętujcie wyzwolenie, odnajdźcie się w tym wyzwoleniu. Odnajdujecie się wtedy, kiedy nie uciekacie od wolności i kiedy dajecie innym jej doświadczenie. 4 czerwca obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich ustanowiony przez Sejm 5 lat temu dla upamiętnienia wyborów parlamentarnych z 1989 roku. Nie żyje znany muzyk Robert Brylewski. Informację o jego śmierci przekazał zespół Izrael, którego był członkiem. Robert Brylewski był związany ze sceną punk i reggae. Karierę zaczynał pod koniec lat 70. w zespole Kryzys. Później grał m.in. w Brygadzie Kryzys i Armii. Założył także zespół Izrael, jedną z pierwszych grup w Polsce grających muzykę reggae. W latach 90. zainteresował się muzyką elektroniczną, był także realizatorem muzycznym. W tamtym czasie współpracował m.in. z Tymonem Tymańskim. W 2012 roku wydał swoją autobiografię pod tytułem Kryzys w Babilonie, autobiografia. Robert Brylewski w ostatnich tygodniach był w śpiączce. Miał 57 lat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed burzami z gradem na południu Polski. Mogą wystąpić w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, na południu Opolszczyzny, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Lokalnie może spaść do 30 mm deszczu na metr kwadratowy, a prędkość wiatru osiągnie 65 km na godzinę. Miejscami niewykluczony grad. Uszkodzone i zalane budynki oraz połamane drzewa to skutki wczorajszych obfitych opadów, którym towarzyszył silny wiatr. Rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi, że strażacy mieli dużo pracy. Tylko wczoraj Straż Pożarna na terenie całego kraju wyjeżdżała prawie 700 razy, usuwając skutki burz. Burzom tym w wielu miejscach towarzyszyły bardzo intensywne opady deszczu, gradu, a także wiał silny wiatr. Najwięcej interwencji przeprowadzili strażacy w województwie śląskim, opolskim i małopolskim. Zniszczone zostały dachy wielu budynków. W wyniku silnego wiatru uszkodzonych zostało 11 budynków, w tym 5 budynków mieszkalnych. Wczoraj w Polsce doszło też do 5 pożarów spowodowanych uderzeniami piorunów. Nie wiadomo, skąd wziął się ogień na składowisku odpadów w Studziankach koło Wasilkowa w województwie podlaskim. Wybuchł wieczorem i początkowo objął teren o powierzchni prawie 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. W nocy pożar zajmował już niemal trzykrotnie większą powierzchnię, ale jest już opanowany. Na miejscu jest Ryszard Minko. Po 11 godzinach gaszenia pożaru hałdy śmieci sytuacja wydaje się być opanowana. Nad sortownią nie unoszą się już kłęby dymu, ale na miejscu wciąż jest wielu strażaków. Na czym polega trudność w gaszeniu tego typu pożarów? Pytam o to brygadiera Pawła Ostrowskiego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Trudność polega przede wszystkim na tym, że hałda jest ogromna, bardzo wysoka, nie ma możliwości wejścia do środka tej hałdy, a pożar rozwija się w głąb tych śmieci. Nie możemy tam dotrzeć ani prądami wody, nie możemy tam dojść inaczej jak tylko poprzez rozgarnianie tych śmieci, czyli odwożenie systematyczne tych śmieci. Który to już raz pali się tutaj ta sortownia, no bo właściwie od 2011 sortownia działa i co roku jakiś pożar wybucha. To już jest kolejny pożar, bodajże 5 w tym miejscu. Cały czas tutaj przyjeżdżamy i problem wygląda tak samo. Wielkie zadanie taktyczne i logistyczne. 22 zastępy Straży Pożarnej pracują na miejscu w tej chwili i 79 strażaków walczy z ogniem. Jeszcze teraz po 11 godzinach od wybuchu. Ze Studzianek, Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Na ponad tydzień przed szczytem Korea Północna USA swoje stanowiska miało stracić trzech wojskowych dowódców Pjongjangu. Ta informacja południowo-koreańskiej agencji Yonhap potwierdził urzędnik wysokiego szczebla amerykańskiej administracji. Według amerykańskiego źródła część wojskowych w armii Korei Północnej nie popiera podejścia Kim Jong-una do relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową. Agencja Yonhap podała, że stanowiska stracili szef obrony Korei Północnej, dowódca koreańskiej armii ludowej oraz dyrektor biura politycznego tej jednostki. Szczyt przywódców Kim Jong-una i Donalda Trumpa ma się odbyć 12 czerwca w Singapurze. Amerykański prezydent chce, aby Korea Północna pozbyła się arsenału nuklearnego w zamian za zniesienie sankcji gospodarczych. Z kolei reżim w Pjongjangu traktuje broń nuklearną jako gwarancję swojego bezpieczeństwa. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Koniec serii, świetnej serii naszych siatkarzy. Po 5 zwycięstwach z kolei przegrali w Lidze Narodów z Niemcami 1-3. Porażki nie chciał na gorąco analizować Jakub Kochanowski. Na razie nie chcę wchodzić w szczegóły, bo na pewno jest dużo rzeczy, których na gorąco nie da się zauważyć, które na pewno miały znaczenie, także jedyne co mogę powiedzieć to, że zagraliśmy po prostu gorzej. Od wczoraj nasi ludzie już nie prowadzą w tabeli Ligi Narodów, prowadzą Brazylijczycy, Polacy na miejscu drugim. Na pierwszym Mistrzostwa Polski zakończyli szczypiorniści PGE Vive Kielce. Wczoraj po raz drugi pokonali w finale Orlen Wisłę Płock, tym razem 33-29. Przed godziną słuchaliśmy pożegnania z kielecką publicznością Karola Bieleckiego. Teraz posłuchamy kończącego karierę Sławomira Szmala. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Dziękuję trenerom, dziękuję prezesom, dziękuję przede wszystkim zawodnikom, bo to z wami tworzymy tą atmosferę. Kocham was. Dzięki. Nie zmieniamy dyscypliny. Nasze piłkarki ręczne po wygranej 26-21 ze Słowaczkami awansowały na Mistrzostwa Europy. Do ćwierćfinału wielkoszlemowego Roland Garros, Nowak Djokovic, Dominik Thiem i Aleksander Zwieriew. Ten ostatni znów ganiał po korcie przez 5 bitych setów. U pań dalej grają m.in. Sloane Stephens i Madison Keys. W sprawach piłkarskich wiadomo, że dziś o 14 Adam Nawałka skupił uwagę narodu i ogłosi 23-osobową kadrę na mundial, a w meczach rozgrzewkowych przed Mistrzostwami Świata Brazylia 2-0 pokonała Chorwację. Pierwszego gola strzelił wracający po kontuzji Neymar, zaś Hiszpanie po 1 zremisowali ze Szwajcarami. W finale NBA nie ma remisu. 2-0 prowadzą koszykarze Golden State Warriors. Tej nocy 122-103 pokonali Cleveland Cavaliers. Drugi mecz finału nie był tak emocjonujący jak pierwszy, ale na pewno na jakiś czas przejdzie do historii. Gracz gospodarzy Steph Curry trafił nim 9 razy za 3 oczka, co jest rekordem finałów Ligi NBA. To dla mnie ogromnie dużo znaczy. Rozegrałem chyba najlepszy mecz w karierze. Być na szczycie listy, gdzie są tak uznane nazwiska jak Ray Allen czy Reggie Miller, to coś wyjątkowego. Mówił zaraz po końcowej syrenie Steph Curry. Teraz rywalizacja na 2 mecze, być może decydujące, przenosi się do Cleveland. Z Miami, Jan Pachlowski. Znów o sporcie za godzinę. To będzie słoneczny dzień, ale będzie się też chmurzyć. W południowej połowie kraju przelotnie popada, a na krańcach południowych możliwe burze z gradem. 26 stopni w Warszawie, Szczecinie, Trójmieście i Lublinie, 27 w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i w Augustowie, do 28 w Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Rany Marianica, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon. Taniej o 500 zł. Media Expert.

Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Atoma, jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Przejdźmy do konkretów. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup 49-calowy telewizor LG tylko za 1799 zł. Lub ekspres automatyczny Siemens tylko za 3099 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. W Polsce jest coraz goręcej, ale mówię tutaj nie tylko upały, burze, ale mam wrażenie, że nie tylko chodzi o upały, ale też chodzi o spotkania. Wczoraj w Kaliszu, zdaje się, w czasie spotkania z wyborcami, część wyborców próbowała zakłócić pańskie spotkanie. I to nie jest pierwszy raz. Już któryś raz zdarza się tak, że w czasie spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami pojawia się jakaś grupa, która zadaje ich zdaniem niewygodne pytania, rozwija transparenty. Jak pan to ocenia? Jestem zawsze gotów odpowiadać na każde niewygodne pytanie. Ale wczoraj, zdaje się, z tego co czytałem, to pan poseł śpiewał hymny w ramach odpowiedzi. I naprawdę politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykają się z wyborcami, w przeciwieństwie do polityków Platformy, których nie uświadczysz, bo byłem przedwczoraj w Pleszewie, to tam żadnego publicznego spotkania z politykiem Platformy nie było od wielu lat. Natomiast czym innym są pytania, nawet najtrudniejsze, polityk musi na nie odpowiadać, pod każdą szerokością geograficzną, a czym innym są przerywanie spotkania, skandowanie, wyciąganie jakichś kartek, niektóre z bulgarymi napisami i próba zerwania takiego spotkania, zakończenia go przed czasem. To nie ma nic wspólnego z demokracją, chociaż ci, którzy tam przychodzą, mówią, że oni bronią demokracji. Nie, bronią tylko własnego monologu i nie respektują demokratycznych wyborów i wyniku demokratycznych wyborów, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość, która spotyka się właśnie z wyborcami, nie tylko naszymi przecież, uzyskała mandat władzy. Tak, śpiewałem hymn, ponieważ uznałem, że na krzyki, na te próby nie tylko zakłócenia, ale zerwania naszego spotkania, najlepiej jest odśpiewać Mazurek Dąbrowskiego. Odśpiewaliśmy 4 zwrotki, trochę podziałało. Natomiast apel o to, żeby ci, którzy obserwują scenę polityczną w Polsce dzisiaj, zapamiętali tych krzykaczy, tych, którzy nie chcą rozmawiać, nie chcą dialogować, a tylko chcą robić awantury. No, takich zadymiarzy, tacy zadymiarzy psują demokrację, bojówki KOD-u czy innych jakichś formacji, naprawdę one... A to nie jest tak, że oni, polityczne w Polsce. A to nie jest tak, że oni twierdzą, że to jest uprawniona forma wyrażania swoich poglądów, protestu, sprzeciwów, dlatego chodzą, żeby pokazać, że taka jest główna teza, że PiS kłamie, oszukuje, to oni muszą protestować. To się nie sprowadza do rozmowy, pytań, odpowiedzi, tylko do jakichś happeningów, a które potem przechodzą fazę pyskówek. Oni przeszkadzają ludziom, którzy przyszli na spotkanie i chcą posłuchać, a także popytać. Ciekawe są reakcje ludzi. Najbardziej emocjonalne są reakcje ludzi, którym się przeszkadza. Którzy chcą posłuchać, czy premiera Morawieckiego, czy innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, także w Kaliszu mnie, albo tam na tej sali również pan senator Andrzej Wojtyła, był również pan poseł Jan Dziedziczak, pan poseł Tomasz Ławniczak i każdy z nas był gotowy do rozmowy i wypadaliśmy się. Ludzie nas słuchali, a także zadawali pytania, bardzo ciekawe, na różne tematy, także polityki międzynarodowej, o Ukrainę, o Białoruś, o Unię Europejską, o sprawy gospodarcze, o problemy osób niepełnosprawnych. Natomiast tamci nie chcieli słuchać, tamci chcieli robić zadymę. To w takim razie ja teraz zapytam trochę o sprawy międzynarodowe, ale też z polskim wątkiem. W piątek zakończyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak naprawdę wyrok będzie wydany pewnie w lipcu, a do 28 czerwca poznamy opinię. Chodzi o to, że w marcu irlandzki sąd zwrócił się z pytaniem właśnie do Trybunału Sprawiedliwości, czy w Polsce jest przestrzegana praworządność i czy osoba, rzecz dotyczy oskarżenia o handel narkotykami, Polak w Irlandii, może być w związku z tym wydana polskim władzom. Jak pan ocenia tę rozprawę i jakie mogą być jej... Kuriozalna sytuacja i skandaliczna. Czyżby dilerzy narkotyków dzięki irlandzkiemu sądowi w przyszłości chcieli brać polskie obywatelstwo, żeby uchronić się przed więzieniem? No to jest rzecz zupełnie po prostu niebywała. A mam nadzieję, że Trybunał w Luksemburgu, bo o nim mówimy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyda orzeczenie, które nie będzie de facto chroniło przestępców czy podejrzanych o nawet ciężkie przestępstwa, bo handel narkotykami, białą śmiercią, to jest przeciwko zdrowiu i życiu ludzkiemu. A no, mam nadzieję, że ta instytucja unijna stanie na wysokości zadania, bo i tak autorytet Unii jest nadszarpnięty, a co do tej inicjatywy irlandzkiego sądu, no to można tylko wzruszyć ramionami i popukać się w czoło. Czy rozumiem, że spokojem pan czeka na rozstrzygnięcie? To już jest właściwie miesiąc. A jeśli by było, a czy ma, to ja zapytam inaczej. A czy pańskim zdaniem rząd powinien przygotować jakiś scenariusz na, w przypadku, gdyby to rozstrzygnięcie było negatywne? Ja myślę, że rozstrzygnięcie może być tylko jedno. Nie dajmy się zwariować. Polska jest oazą normalności i mam wrażenie, że jeżeli chodzi o praworządność, to w innych krajach dochodzi do na przykład zamykania ust, cenzury w internecie, nawet tak po sąsiedzku, na zachód od nas. I kłopoty z praworządnością to są w innych krajach, to nie w Polsce jest permanentny stan wyjątkowy, tylko w jednym z innych krajów Europy Zachodniej. Mam wrażenie, że takie próby pokazywania Polski w fałszywym zwierciadle mają charakter bądź ideologiczny, bądź polityczny, ale nijak się nie mają do rzeczywistości. Pojawiła się informacja w mediach, że przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa będzie głosował za pozostawieniem Małgorzaty Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To jest element jakiegoś porozumienia z Unią Europejską w tej sprawie? Z Komisją Europejską? Ja nic nie wiem o takiej inicjatywie. Jak ona będzie miała miejsce, że będzie ogłoszona publicznie, oficjalnie, to wtedy będę to komentować. W zeszłym tygodniu też pojawiła się informacja o tym, że Polsce grozi znaczące obcięcie funduszy strukturalnych. To rzecz dotyczy 20 kilku miliardów euro. Na ile to jest realne, pańskim zdaniem? I czy to jest, czy należy, czy to jest forma karania Polski, czy próby nacisku na Polskę właśnie za zmianę w ustawach dotyczących sądownictwa? Nie widzę żadnego związku przyczynowo-skutkowego między propozycją budżetu dla Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, a sprawami ani migracji, ani wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Słyszę już od różnych polityków totalnej opozycji w Polsce, że ukarano nas za naszą politykę migracyjną, żeśmy nie chcieli migrantów poza Europę, no głównie muzułmanów. No oświadczam, że cięcia w budżecie unijnym dla krajów, które tych imigrantów spoza Europy, głównie wyznawców islamu, grzecznie przyjmowali, są większe niż w przypadku Polski. No, konkretnie mówię o krajach bałtyckich. Kraj, który wypełnił jako jeden z dwóch w Unii Europejskiej poza Finlandią, wypełnił w 100% te kwoty imigracyjne narzucone przez Komisję Europejską w październiku 2015 roku na szczycie w Brukseli. Ten kraj, Malta, w prezencie otrzymał jeszcze większe procentowo cięcia niż Polska. Gdy chodzi o kwestię wymiaru sprawiedliwości, w krajach bałtyckich ani w Republice Czeskiej nie było żadnych ze strony Unii Europejskiej zastrzeżeń czy wątpliwości, a państwa te otrzymały większe cięcia w sensie procentowym w projekcie budżetu. Więc to znowu są to zarzuty czysto propagandowe ze strony naszej dziwnej opozycji, natomiast nie mają nic wspólnego z realiami tego budżetu. Ten budżet będzie uchwalony za 2 lata dopiero, mecz się toczy, jest tendencja przesuwania środków z Europy Środkowo-Wschodniej do Europy Południowej, paradoksalnego nagradzania krajów, które sobie nie poradziły z wysokim bezrobociem, mają problemy gospodarcze, może dlatego, że są w strefie euro, bo wszystkie kraje Europy Południowej przechodziły bądź przechodzą kryzys, i Włochy, i Hiszpania, i Portugalia, i Grecja, i Cypr. I trzeba powiedzieć, że wszędzie tam jest strefa euro, która okazała się wynalazkiem diabelskim dla tych biedniejszych krajów, chociaż być może dobrym dla krajów bogatszych, najbogatszych typu Niemcy i Holandia. A propos właśnie strefy euro i tych problemów, w końcu powstał rząd włoski, złożony, prawda, z przedstawicieli Ligi Północnej i pięciu gwiazd. W każdym razie chodzi o to, że ten rząd wyraźnie zapowiedział całkowitą zmianę swojego podejścia do Unii Europejskiej. Są tam rzeczy, które pewnie dla Polski wyglądają, powiedzmy tak, obiecująco, ponieważ sprzeciw wobec pozycji, silnej pozycji Brukseli, zmiana polityki migracyjnej, wsparcie dla rodziny, sprzeciw wobec propagandy homoseksualnej, ale z drugiej strony jest też inne spojrzenie na Rosję. Jak pan patrzy na powstanie tego rządu i też czy to oznacza koniec i zagrożenie dla strefy euro w jej dotychczasowym kształcie? Powstał rząd dwóch partii eurosceptycznych, a obie w kampanii bardzo wyraźnie mówiły, że chcą wyprowadzenia Italii z Eurolandu, strefy euro, zarówno Ruch Pięciu Gwiazd, jak i Lega, która już nie jest Ligą Północną, tylko Ligą po prostu. To jest charakterystyczne. Jedna partia jest bardziej lewicowa, druga bardziej prawicowa, a obie są bardzo nieufne, delikatnie mówiąc, wobec Brukseli. To jest pewna tendencja. Zwracam uwagę, że na przykład w Grecji również mamy sytuację podobną. Rząd partii lewicowej, dominującej i mniejszej prawicowej, i obie też dosyć sceptyczne wobec Unii. Natomiast co do Włoch, wydaje się, że ten rząd, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie imigrantów muzułmańskich, chce powiedzieć basta. Matteo Salvini, lider Ligi, który został ministrem spraw wewnętrznych, wprost mówi o odsyłaniu nielegalnych imigrantów, nawet 100 tysięcy, głównie są to muzułmanie. Czyli w tym aspekcie można mówić o pewnym potencjalnym sojuszu. Ja myślę, że tutaj następuje otrzeźwienie, że po prostu włoscy wyborcy mają dosyć i tak jak wyborcy Austriacy zadecydowali o tym, że w koalicji jest partia wolnościowców, która również miała stosunek bardzo krytyczny i do Brukseli, i do muzułmańskich głównie imigrantów, tak samo również wyborcy włoscy powiedzieli dość. I my musimy niestety też powiedzieć basta, dość, ponieważ czas się wyczerpał. Jaka szkoda. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. W tym tygodniu w Lidlu okazje dla rodziny. Będą super ceny i mega obniżki. Ogromne promocje i malutkie ceny. Będzie okazja na okazji, na jeszcze większej okazji. Już teraz. Kawa palona ziarnista Belarom Classico XXL 29,99 aż za 1,2 kg. Oraz tabletki do zmywarki W5 All-in-One opakowanie XXL 15,99 za 44 tabletki. Bo to okazje dla rodziny w Lidlu. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max.

nocny gość, w głowie zmartwień sto. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Pani Martyna mówi tak: nie sądziłam, że jeszcze się to wydarzy. Propozycja przyszła sama, nie miałam w planie takiej płyty. Nagroda Nobla dla Dylana nie była dla mnie zaskoczeniem, ale też nie była powodem tej sesji nagraniowej. Po prostu lubię jego piosenki. Dodajmy jeszcze, że Martyna Jakubowicz w 2016 roku została laureatką trójkowego Mateusza. Tej płyty będziemy słuchać w Trójce w tym tygodniu. I nie wiem, skąd tyle zmian. A teraz Kazik Staszewski. Znamy go z różnych wcieleń, a to z kultu, a to pod własnym nazwiskiem nagrywa. Między innymi piosenki swojego ojca, czy próbującego sił w rapie. Też go znamy, takiego. A to ostatnio nagrywającego z kwartetem Proforma. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. No to teraz przyszła pora na nową sceniczną postać. Zespół Kazik i Zdunek Ensemble. Kazik to Kazik, a Zdunek Ensemble to zespół skupiony wokół Janusza Zdunka, trąbiącego na co dzień w kulcie. I są gotowi. No i w tym projekcie są zarówno muzycy związani z kultem, jak Jarek Ważny czy Wojtek Jabłoński, jak i dusze pokrewne, choćby Alek Torecki czy Przemek Borowiecki. I wspólna płyta zawierać będzie interpretacje piosenek klasyków brytyjskiej muzyki punkowej. Panowie na warsztat wzięli m.in. The Clash, Public Image Limited i Bazox. A singlem zapowiadającym to wydawnictwo są właśnie Wojny z repertuaru UK Subs. Wojny. I to będzie nasza piosenka dnia w czwartek. Może nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale już Państwu powiem. No dobrze, to w takim razie było ostro, to teraz kołysanki. Na kołysanki dla dzieci nigdy nie jest za późno, ani nigdy nie jest za wcześnie. Czasem ewentualnie może być właśnie to drugie. Kilka dni przed Dniem Dziecka okazała się płyta Szukaj w snach, wydana przez Lubelski Teatr Stary. To kołysanki autorstwa Włodzimierza Wysockiego, które ten wymyślał dla swoich dzieci, gdy już wyczerpał się żelazny repertuar. Za ich polskie wersje zabrali się od strony muzycznej Marek Napiórkowski, a wokalnej Natalia Kukulska, którą Państwo słyszą. No i od razu dodam, że nie chodzi o tego Włodzimierza Wysockiego, którego zna cały świat, ale tego, którego świat jeszcze może nie poznał, a warto. Że niełatwo ci policzyć jego bicia. Poddaję snom, a marzenia wychylają do ukrycia. Piękna płyta się szykuje, Szukając w snach, tak jest zatytułowana. No, a my ruszamy w podróż, bo Państwo wykazali się sporą kreatywnością. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A pytaliśmy, jakim nowym elementem urozmaiciliby Państwo koncerty. Fajnie by było, gdyby gwiazdy po koncercie obowiązkowo przybijały piątki ze wszystkimi fanami, napisał ktoś. Skakać 60 tysięcy ludzi na stadion, nie ma problemu. Nie ma, oczywiście. Skakać, pływać w plastikowych piłeczkach, słuchając muzyki. Ktoś napisał, bardzo brakuje mi rozpoczynania koncertu wprowadzeniem na scenę artystów w asyście dzieci, taka dziecięca eskorta. karta. To też mi się podobało. Ktoś proponuje szczudła, ale największe zainteresowanie, w zasadzie entuzjazm nasz jury wywołał SMS od pana Darka ze Sławkowa. To nawiązanie do wysokich cen biletów, rzeczywiście o tym się mówi, to wywołuje duże emocje. Być może dlatego jakoś ten SMS wpadł nam w oko i postanowiliśmy pana Darka uhonorować. Na koncercie, raczej po koncercie, chciałbym mieć możliwość negocjacji ceny biletów, ponieważ nie wszystkie koncerty spełniają nasze oczekiwania. Proponowałeś sarkazm? Bardzo dobrze. Nagrodźmy pana koncepcja. Darka. Darek ze Sławkowa, serdecznie gratulujemy. Voucher na podróż koleją, w zasadzie dwa vouchery po 190 zł wędrują do pana. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. I powracamy do tej najważniejszej muzycznej informacji tego dnia, do informacji o śmierci Roberta Brylewskiego. No właśnie, przed północą na facebookowym profilu zespołu Kryzys pojawiła się taka informacja. Z wielkim żalem powiadamiamy, że dziś rano po kilkutygodniowej śpiączce spowodowanej ciężkim urazem zmarł Robert Brylewski. Nasz tata, partner, syn, przyjaciel, dowódca naszych międzygalaktycznych i muzycznych podróży. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Rodzina. My będziemy dziś wspominać Roberta muzycznie w poranku, a do tych niesamowitych historii związanych z jego muzyką, z nagraniami Kryzysu, Brygady Kryzys, to jest historia nie tylko historia muzyki, ale historia społeczeństwa, historia tego kraju. Będzie okazja powrócić po 14. Piotr Stelmach zaprasza na specjalną audycję.